és difícil. Rake és un trio mexicà de pop originaris de Mexicali, fundats a mitjans del 2003, Jesús Alberto Navarro, en Julio Ramírez i en Gilberto Bibi. Ells ens porten bona música i, en aquest cas, al costat d'Ozuna i Wisin, és una de les novetats d'aquesta setmana de Musicòpolis. La cançó es diu Me Niego. Es difícil abrir mis ojos y ya no verte. Tu olor en la cama aún sigue intacto. Te he buscado en mis sueños deseando tenerte y no encuentro tu rostro por más que trato. Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa y el silencio me habla de ti. Es que sobra tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte, porque vuelvas. Es que me niego a perder. You Es diu Demetria Devon Lovato Hart, coneguda professionalment com Demi Lovato, cantautora nord-americana nascuda el 1992 a Dallas, a Texas, i que ens portava al top 50 aquest Sexy Dirty Love. Una excel·lent peça musical que ens demostra que els ritmes actuals estan presents aquí en el nostre espai, igual que aquest tema de Pablo López, de l'àlbum Camino, Fuego y Libertad, El Patio. Fuera, vete de mi casa, tú no eres mi amiga. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro. El patio está vacío y suena la sirena. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castiga. Y solo quiero que te vayas. Solo quiero que se acabe. Solo quiero que me dejes. Solo. Fuera, vete de mi casa. Suéltame las manos. No soy más que un niño. ¿Qué más da? Sigo jugando solo. Nada, ya no queda nada, solo tu delirio. Insoportable en el salón, no queda nada más que tu fantasma. Solo quiero que te vayas. Solo quiero que se acabe. Solo quiero que me el Pablo López amb aquest tema anomenat El Pati. Una de les novetats que us presentem aquesta setmana és el tema Portobello, la música que ens porta en Portobello al costat de Charango i la cançó anomenada Tu i jo de l'àlbum basat en fets reals. Una nostàlgia inesperada las ganas de tenir-te al meu davant. Com pot ser i per què es manté la frescor d'una mirada sempre a punt per retrobar-la? Com pot ser i per què es manté l'energia ben intacta i les ganes de tocar-te desafiant l'espai i el temps entre tu i jo? Fer-me créixer un dubte dins de tants cops que es van creuar els nostres camins. Com pot ser i per què es manté la frescor d'una mirada sempre a punt per retrobar-la? Com pot ser i per què es manté l'energia ben intacta i les ganes de tocar-te desafiant l'espai i el temps entre tu i jo? Vull compartir amb tu cada dia, despertar i veure el teu somriure, ballo pels records que hem viscut els dos i que mai podré oblidar. Com pot ser i per què es manté la frescor d'una mirada sempre a punt per retrobar-la? Com pot ser i per què es manté l'energia ben intacta i les ganes de tocar-te desafiant l'espai i el temps entre tu i jo? Trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love twice. But you know. Like a jacket, so do yours. We would roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. I wanna see. sunrise and your sins, just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up for love. Segueixes al costat de Musicòpolis, la capital de la música. Aquesta cançó que escoltes ja de fons és una de les peces de Rita Sahadzio Ora, nascuda a Pristina, a Kosovo. La Rita Ora ens aporta un dels seus èxits del nostre top 50. Aquesta cançó anomenada Anywhere. Location. Bloodshot eyes looking for the sun. Paradise delivered and we call it a vacation. Vacation. Doncs ja veieu, aquestes són les cançons de la nostra actualitat i de la nostra música, del que te va acompanyant sempre a través de Musicòpolis. Pas a pas i moment a moment, amb bones cançons i bons ritmes com els que te proposem ara mateix a càrrec de Paul i David Guetta amb la companyia de Becky G. Una de les cançons que també volem que escoltis amb el nostre programa és aquest tema, Mad Love, un amor boig. Jiggle up your body, jiggle up your sing sing. Love me like that. Love me like we ain't never let go. Oh, young me. Love me like that. Poco a poco, muy muy lento. Sí. Take your time and do it just like we were in Jamaica or New York. Love me like that. Love me, give me some love. Girl, come in love, you know your body fat. Give me some of that. Come in, know your booty pop when the beat drop. For me, my baby, where your teeth is a rap. Love the energy where your fingers don't rock. Step in, girl, you're peppering, you ever look hot. Every queen, girl, you know, so you never yet flop. I know I see, but me want for your talk. Me hide the she precise and exact. Good love, girl, it's going so hard. Girl, you like something best when I'm spreading it to a bar. You know how we swing. Jiggle up your body, jiggle up your sing sing. Unquestionable, you are really sing thing. Open and back together, but you ever look hot. I'm the queen, but you know that I never yet flop. Are you ready for your night of loving? With the stamina king, me hear your body calling. Good love, girl, it's going so hard. Girl, you like something best when I'm spreading it to a bar. Anem acabant, si us sembla, amb aquest segment del nostre espai. N'hi ha més, perquè sempre Musicòpolis està al vostre costat. Perquè tu, perquè jo, el tema de Guillemino, que encara forma part del nostre espai. Perquè tu, perquè jo, vàrem ser fets l'un per l'altre. Perquè tu, perquè jo, hi ha una màgia entre nosaltres. Perquè tu, perquè jo, mana mana mana mana. perquè jo vàrem ser fets l'un per l'altre. Perquè tu, perquè jo, hi ha una màgia entre nosaltres. Perquè tu, perquè jo, ben a prop puc escoltar-te. Perquè tu, perquè jo, ho tinc clar només mirar-te. Aixeca per il·luminar-ho tot. Vine aquí una estona que estarem tranquils els dos. Fes-ho així, m'agrada, ara em fas aquí un petó. Avui fa un bon dia, diu que farà més calor. Jo